Book 2 54 54 التسوق لعصوت كنيوت أريد أن أشتري هدية أني רוצה לקנות מתנה. אני רוצה לקנות מתנה. ولكن أن لا تكون غالية كثيرا. אבל לא משהו יקר מדי. אבל לא משהו יקר מדי. ربما شنطة يد. אולי תיק יד. אולי תיק יד. أي لون تحب؟ بأيزه صفا؟ بأيزه صفا؟ أسود، بني أو أبيض؟ شحور، خوم أو لوان؟ شحور، خوم أو لوان؟ كبيرة أو صغيرة؟ جدول أو كتان؟ جدول أو كتان؟ أتسمح لي أن أرى هذه؟ أفشار لرؤوت أوتو؟ أفشار لرؤوت أوتو؟ هل هذه من جلد طبيعي؟ هايم هو أسوي مأور؟ هايم هو أسوي مأور؟ أو هل هي من جلد صناعي؟ أو مخمرين سينتيتيم؟ או מחומרים סינתטיים? من جلد طبيعي طبعا. ודאי שמאור. ודאי שמאור. هذه نوعية ممتازة. האיכות טובה במיוחד. האיכות טובה במיוחד. والشنطة اليدوية سعرها فعلا مناسب جدا. והמחיר באמת מציאה. והמחיר באמת מציאה. هذه تعجبني. זה מוצא חן בעיניי. זה מוצא חן בעיניי. سأخذها. אני אקנה אותו. אני אקנה אותו. هل يمكن أن أستبدلها إذا لازم؟ אפשר יהיה להחליף? אפשר יהיה להחליף? بالتأكيد. בוודאי. בוודאי. نغلفها كهدية. אנחנו נארוז באריזת מתנה. אנחנו נארוז באריזת מתנה. هناك صندوق الدفع. הקופה נמצאת שם. הקופה נמצאת שם.